فقد نتج عن ذلك الانحراف الشديد في الشباب والفتيات وحقوق الوالدين وقطع الرحم وغيرها من المفاسد فلا بد من حل هذه المشكلة ولكن السؤال كيف نحلها مكي تي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بروم نوغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيول تي مسلكو جناو لولو تاي سونو خطبه موي تربيه الاولاد كما يراه القران الكريم yar xalé yi yar sunu domi nakala ko alquran gisi xam ngeen ne société islam bi tay mo ngi jankonté ak ay problème yu reey ci jamono ju ñu nek lool nak bok na ci liko waral moy gattagnlu bi nit ñi gattagnlu ci yar seeni dom ak tiagane gu reey ci yar xalé yi tiagante gogu ak ñaka yitte wo ñaka topato yar gone yoyu mbokk yi def na resultat yu doy war ci yakute bi dekk bi yakku so xolé ndaw yi goor yi ak ndaw yu jigeen yi xol xalé yi ndaw yi ci rew mi nga xamne dañuy wote wo l'islam diko tuddo diko mbubbo sa yaram day daw ci yakute gi nga xamne upp na ñen ñi dem nañ sax ba yakute gi ñu yeggale ko seeni ndey ak seeni bay ci duma seeni ndey ak seeni bay wala sax jël ngannaay jëme ci ñoom ñen ñi dañuy taxaw face à face ak seeni wayjur ñenn ñi ay dokkati mbokk lañ wa ghayriha min al mafasid ak yenen yaqute yo xamne ku nek fi nga tok so waxale yalla tek nga ci sa beut ci yaqku bi nga xamne ndaw yu goor yu jigen yaq nañ ko legi nak mbokk julit yi yaqute gogu en tant que ay julit en tant que ñu wax ne ñun ay julit lañ yalla ay sunu borom islam moy sunu diine ndax dañuy yaccara rek continuer ci baña outal yakute yoyu solution wala dañuy yaccara rek ku nek ne munuma ci dara jamono ji dafa yakute xalé yi ken mënul len dara comme nimu amé ci jamono ndax loolu lañ bëgga def ikhwatal iman laaj bi moy problème yi ñu nekké ci yar njabot gi topato len kenn ku nek war nga laaj sa bop naka lañuy trouver solution pour dello jami yalla yi ci sen borom alaysa hunaka ulama yahtamuna bitarbiya suñuy laaj dañuy laaj ne ndax dekk bi tay amul ay borom xam xam yo xamne daño yitte wo yar yar mo wara nek sen yitte ndax amu fi ndax senegal tay fi ñu toll daño dem bay xet wi ndaw yu goor yi ak yu jigen yi amatuñu ku len yar ndax fofu lañ toll wala ñu ne ndax daño dem ba amatuñu ay école yu sunu doomi jange ay borom xam xam nek fa pour yar len ndax daño amatul ay université yo xamne da fay dello jami yalla yi ci sen borom yar len jangal len ñu jang fa yaru islam wala ay téré yu jangale diine islam di jangale yar mo fi amul wala jumtu kay buñu wara yare xalé yi mo fi amut ay laaj la yo xamne ku nek ci ñun war nako laaj bopam ndax dañu dem ba mënatuñu sax lire ben téré bo xamné dañ ko bind kako bind di jangalé nuñuy yara njabot bala ahakai tontu bi buñ koy tontu nañ nan deug la kay li yeb amna ay borom xam xam ngi fi ay école ngi fi amna ñi université ay université sax lañuy wax amnañu ay méthode amnañu ay jumtukaay amnañu ay téré yu jangala yar li lepp ngi fi walakin laysa laha asr illa al-yasir lolu amul jeexital luddul lu neew amul jeexital borom xam xam Ibrahim bin Adham rahimahullah borom xam xam dañ ko ne bu ñeuk ba su borom xam xam yi waxe rek nit ñi yew daldi daldi jefe jaamu yalla ñu ne ko cheikh tay dañoo setlu borom xam xam yi dañuy wax ba son kenn du jefe mu ne waaw lolde amna ci tontu ñu ne ko luy tontu bi mu ne demb borom xam xam yi dañ doon nit ñi dañ doon nelaw borom xam xam yi di len ye mu ne xam nga ku yew mom mo meuna ye ku nelaw ñu ne waaw demb nit ñi dañ doon nelaw borom xam xam yi di len ye ñu ne ko tay nak mu ne borom xam xam yey nelaw nit ñi de xam nga ku nelaw mënul ye ku de ku nelaw ndax mën na ye ku de mbokk yi tontu bi moy dedet tay fi ñu tollu moy borom xam xam yi ñoy nelaw nit ñi de ikhwatal iman li ñu wax lepp amna mais ken gisul resultat bi ci mbedd mi lakin walaw tadabbarna alquranul karim haqqa tadabburi lawajadna fihi hal hadhihi almushkila lian alquran kalam rabbul alamin fo fep daw nañ dem fa lutax amuñu solution lutax amuñu resultat moy téré yalla bi lañu bayyi alquran lañu mujjé ginnaw lolou ñu am problème yépp suñu dawon tay djublu ci alquran mu réglé ko ci 24 heures ci 24 heures la ko alquran di réglé xol leen sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam bi muy ñew makka yalla diko yoni nan la fekkon wa makka nuñu mel nan li ngeen gis alquran di téré njaalo nan sangara am dom bu jigen sul ko am agressé ray yu ñaaw yi ngeen di gis ni la makka melon waye yenenti bi alayhi salatu wassalam bam leen indi le alquran ñu gëm ne téré bi moy téré bo xamné day régler problème niko yahoud bi tuddé won yahoud bi tup moy jacques al yahoudi jacques ben xalé la bo xamné mu ngi won france nek yahoud yalla def mu dëkk ci ben immeuble bo xamné magasin bi ki fi jaay ben cheikh la bu tuddu cheikh ibrahim mom mu ngi baye ko turki mu ñew luyé ci suufu immeuble bi yor bitigam di jaay xalé bi sa yu xeyé dañ ko yoni dama nga jëndi ndek su ñewé ci cheikh ibrahim su jëndé ba paré day sacc ben chocolat duggal ci posam dafa né cheikh bi yeguko fekk cheikh bi yeg nako bu yag dako bay ci bir ba mu am ay wèr mu am ay at xalé bi ñew jël ba paré daldi faté Cheikh bi nako Jacques muneko nasita qit at chocolatik fatte nga sa chocolat yi nga dan jere xala bi tit di lox neko kon yow xam nga ne chaque jour suma fi jele dina jël chocolat muné waaw xam na ko kay muné lutax waxo mo won dara muné wala bay won ci bir rek muné legui nak dang ma yobbu police wala dang may bolé sama famille cheikh bi nako ñaar yoyep duma ci def ben waye bala may wax lolu dama lay wax dara soko nango duma la yobbu police duma la bolé sa wa keur mune ko lan mune ko dang may watal ne yow doto satchati bay nga satch doto jeleti lo momul mune ko doto mako defati ah bon worna mune wa mune d'accord mune man tamit assurel na la sa yoy ñewé suba gi dina la may chocolat day kon xale bi dootul sàccati waaye saa yu xëyee bu ñëwee bu jëndee ba pare góor gi dina ko may chocolat xale bi màgg xam ngeen société française nu mel ci problème bu fekke ñun ñoo nek ay julit suñu ndaw yi am problème waxuma la ak dekk yo xamne sa way diine amu fa ndaw lu mag France juddo fa yaro fa nekko julit sa yo deme ci islam yalla la bëgg indi al janna dong ay gis ngeen xale bobu mag nek waxam baane nek jeune tollu ci 20 ans 25 ans problème kesse chaque jour mu ñew ci goor gi nekko dama am problème yu sa problème mu wax ko xal goor gi nekko xaaral togal mu tok goor gi ñew ubbi ben waxande genn fa ben téré ñoo nekko waxalu sa problème su waxe ba fa rek goor gi daali ci téré bobu goor gi xol nekko sa problème day li la nangam ak nangam daali lire demal soko defé rek solution am xalé bi day dem régler lolu ñew nekko non goor gi yow do nit non yow sa téré bi téré masi la téré bo xamné sa yu ma amé problème suma ñëw suma la waxé rek loma lire rek suma démé suma ko défé problème bi régler goor gi non la mel xalé bi def ko xarit du xey te gisul goor gi du teud te gisuko ben jamono goor gi fever ñu hospitaliser ko goor gi daal genn aduna ay domam di laccé xalé bobu fu mu nek bam ko yégué mu daw ñew ñu ne ko suñu papa genn na aduna xalé bi triste daal né man mom sama aduna yakuna parce que goor gi moma don régler sama problème ñu ne ko waye goor gi bala muy faatu amna lu mu denkané ci yow amna ben cadeau bu mu lamay ñu jël ben mbuss jox ko buñu paqueté xalé bi daldi dajji mu gis ben livre lañ ko jox mu ne ah kon livre solution bi lama pa bi jox livre solution lama pa bi jox légui nak luy sama problème man man kat dama daan ñew suma amé problème pa bi lireul ma tay li du français du anglais wi lan la koy liré mu daal koy denc mu am problème mu gaddu téré bi di dox ci bir France bokku téré bi ba mu dajé ak ben way mu ne ko yow jang nga arab mu ne waaw waaw ba lan moy sa nationalité mu ne ko Tunis la dëkk mu ne ko man dama am problème mais chaque jour suma amone problème livre bi mom lañ may lire rek problème bi dañ waji nako indi téré bi mu dal koy jox waji nako waxal luy sa problème mu wax waji dal koy lireul mu dem def ko problème bi régler wu mu ñew mu wër waajo ju gis ko niko waaw man dama jox dama jaxlé téré bi mom fan la joggé kan moko défar mu ne ko ñew xamoo téré bi moy lan mu ne téré bi moy alcorane alcorane la yalla waccé pour problème aduna bi régler légui nak mbokk yi laaj bu moy xolal koku chaque jour problème am alcorane régler ko ñun ñu nek ay julit suñu problème mënu régler wu té koku ab yahoud la déggul arab mais dañ koy liral problème yi mu am su ñëwé alcorane régler ko xala bobu daan ne ko waaw diina ji nga xamne mo wacce téré bi ku ci bëgg dugg loy joxé lan ngay fay pour nga nek julit woku ne ko dara ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nga nek julit xala bi daal di yëkëti ay loxom nek julit xam ngeen xala bobu bimu nekké julit mbokk yi après lu mu def ay 500 millions personnes le toublo ci ay nit dafa toublo ba toublo yaayam ñun ñu nek ay julit mënuñu am ñun mënuñu trouver solution té téré baangi ni kitabun anzalnahu ilayk li tukhrijan nas min az-zulumat ila an-nur ñun ñu yor ko guddé ak bëcëk ñongi jang ñongi joy ñongi yuux mu ngi suñu bible tagi ko gis mu ngi tagalé ay kamil kërëm té ben problème rek la wul kon nañ xolaat suñu bop mané sank laaj yiñ doon laaj lepp ngi fi buñu setan talon alquran deug deug gem ko ndax waxu yalla la yalla monu bind alquran waxam la ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ala neena ma len bind ma len xam tuba bi bimu defare machine bi ba pare même bu fekke portable la tuba bi bimu ko defare ba pare ba defal ko ci caisse gi def ci chargeur def ci écouteur def ci def ben notice yow pour nga jëfëndiko portable rek da ngay ubbi notice bi commencé ñu wax la portable bi li ci nekk lepp doomu adama bi ko yalla sakke ba pare notice moy alquran motax ku bëgg dund sans alquran du dem inna safinata la tajri ala alyabas gal du daw ci souf mu gal nañ ko défar ba mu rafet buñ ko téggé ci souf ci buñ ko pousser tamit dañuy pousse ba pare mu taxaw ñiko pousson di xaraat ndax gal sunna bi ko yalla bindé moy du daw ci souf gal fu muy daw ci ndox doom adama mën ta dund sa alquranul karim rawatina ab julit sunu borom wallahu ya'lam kayfa yurabbi makhluqahu yalla mo xam jam yi naka la len di yare fan la len di jaarale pour ñu bax yalla mo xam al asalib wa turuq al munasaba li tarbiyat al insan min tufulatihi hatta al bulugh yalla mo xam yan méthode yan yoon yan bir lañuy jëfëndiko pour ñu yar xalé bi ba ba muy mag qala sallallahu alayhi wasallam lum wax rafiq tiflaka sab'an wa 'allimhu sab'an wa la'ibhu sab'an jangalal sa dom bu mu amé 7 ans yar ko bu mu amé 7 ans formé ko bu mu amé 7 ans 7 fois 3 21 ans yow mo da yandi bi jël Usama ibn Zayd mu am 15 ans mu jité guerre Usama ba muy jité xaré mu nek ci kaw fas bi Abu Bakar di dox ci kaw souf diko denk def ay tanku neen solul dal jël loxom tek ci kaw fas bi Usama japp ngalab bi fas bi dox Abu Bakar dox diko top diko denk kérok Usama mbok yi fukki at ak juroom la am kon yonent bi lu mel non la fi bayyi ay nit yo xamne fukki at ak juroom lañ am su iliman tardé ñu remplacer ko suñu tégué néw bi ñu mën ko jité su iliman amul kuñ tuddu ngenté koku tuddu lepp lu société bi ñuy jariño doomu adama yonent bayina ay xalé yo xamne buñ ñew daf ko waxuma la ak ay mag nak fatali ki ngone Abdullah ibn Abbas hibrul umma wa tarjamanul qur'an Umar ibn al-Khattab daan def ci jamonom su toge rek mun ana Abdullah ibn Abbas mag ñi daal di mer lutax xalé bu ndaw bi Umar su toge rek diko wo ki moy kan dafa man ta dem ci moromam yi fawi mag ñi tok fi xalé bi ci seen biir Umar ciow li bari ba Umar deggal ko bopam benn bis ñepp tok Umar ne dama bëgg ngeen firil ma suratul nasr iza jaa nasrullah wal fath ngeen firil mako kibaru sahaba ñen ñi ne ah iza su fekke jaa ñewna nasrullah dimbalal yalla wal fath ba nga ubbi mak firi ko comme ay ni mu teudde ba ñepp jeex mu ne li ngeen ci xam ñu ne waaw mu ne abdullah ibn abbas suratul nasr la bëgg nga leralal mako mu ne ko awwalan bala ñuy dugg ci mana kalima di sar bi da ñew pour tagge sayyidina muhammad Allahu akbar lu ñëk moy sar bi da ñew pour tagge sayyidina muhammad mu ne ko ñaarel bi mu ne sar bi da ñew di delo yenent bi pour mu toroxlu ci kanamu yalla kis bo deme ba am ndam ba yalla may la doole nga ubbi makka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru bul organiser ay fukhumbal bul organiser ay soirée ngandal sa bop dafa na yow ya am doole pour ubbi makka waye delol yalla mbir mi mune gaay yeen xamone ngeen li gaay na ah ñun du kay doyna war mune lolo tax xale bi saay ma toge ma tek ko sama wel ko xale yoy dañ leena préparer xale yoy dañ leena yar xale yoy dañ leena jangal fan lan leen jangale ci alquranul karim man ba mu ngi ni bal way ba ngi ni batay source bi lutax tay munu ñu am lolu ñun ikhwatal iman kon yalla mo xam yoon yoyu méthode yoyu ñu wara jaar nit ñu defar ko ba muy nek xalé ba muy mag ikhwani su fekke dañu bëgg yar suñuy doom def leen ay julit fokk ñu yitté wo bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax al téré bi di alquranul karim il faut ñu xam importance yar umuman inna tarbiya min afdalil a'mal wa aqrabul qurbat fa hiya da'watun wa ta'lim wa nush wa irshad wa amal wa qudwa ki bëgg yar njabotam awwalan fokk mu xamne liggey bi may bëgg def mo gën ci liggey yi liggey bi may def te moy yar mo gën ci liggey bu doomu adama di liggey lutax ndax moy defar doomu adama defar nit fexé ba nit nité da ngay romb ben tabax ben immeuble ngay xol immeuble bi nga jommi nga ni ingénieur bi mo doy war ingénieur bobu kuko defar ki defar ingénieur bi kay mo gëna doy war immeuble bi waji mom dafa defar lamu defar jaaxal nit ñi te mom mi defar jaaxalul nit ñi kon kay ñun amuñu xel duñu xol duñu xelu motax suñu borom lu doomu adama jommi yeen say da koy xof fi anfusikum afla tubsirun xala yeen re xolu len sen bop kon wa aqrabul qurbat nit bu fekke dafa bëgg jégué yalla li gëna gaaw ci yow nga jégué yalla moy nga yar sa doom yar lu ñëk doomu adama wara xamne daawa wote la ki yar mu ngi wote mi ngi won nit ñi di len yobbu ci yalla daawa waye wa ta'lim yar jangale la xala yonent bi ba muy lek xale bi ñew rek duggal loxo gauche commencé dem ci digg bol bi rahasul loxo bi tuddul yalla yonent bi dafa ne teb ci loxo gauche bi ne ko ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik sallallahu alayhi wa sallam yow xale bi xana xamone bala ngay lek da nga wara tuddu yalla samillah xolal baat bobu deja commencement bi rek yonent bi mu ngi rab xale bi digeunte mak boromam tuddal yalla xale ba nga deg yalla yalla samillah ñun buñu amé ay doom luñu leen di jëk defal moy tak ay tire galaaj bejjen ñetti bejjen ci baat bi ñetti bejjen ci tank yi ñenti kanar ci tank nday jor bi juromi kanar ci nopp subhanallah xol len fi lire bala ñu len di tuddu gaay ay dañ len di sentire ay ndomba bu mu ne kecc xala bobu da fay yaakar ne ndomba yi ñokoy jeriñ mo da xala bo fi laal mu ne xaarama dem takki sama ndomba yi ndeysaan ben way dafa xulo ci ben jakk gaay kerel ko ay problème yu graw biñu reglé mbir mi ba ñibi dom yi tok di waxtaan dan ne billahi wallahi wa ta'alahi pa diw tay bu laalon sama papa malaka yi ñoy wacc kaw asaman door ko parce que sama papa tay bi mu yewo def na azkaram te ku def sa azkar yalla mo lay ar ay xale billahi pa bi bu ko laalon malaka yi ñoy wacc dub ko pourquoi parce que sama papa bi mu yewo def na azkaram tay xol xale yi ni ñi xol di jang motax yonent bi ne xale bi samillah tay loxo bi ne ko waxal yalla tuddal yalla xol yonent bi mu ngi rapt mi ngi yew xale bi digeunte mak boromam ba xale bi du gem kenn kudul yalla xamne yalla mo fi nek yalla mom bala ngay def dara dang ko wara tuddu samillah ben mbok xam ngeen ko bu bax ci kibaru ahlus sunnah la bok dom ji dafa febar ñu bu ko principal ñuy jël deret ji waji mën ta fexé ba gis veine yi fu ñu nek bu takke bes dur djel pikir bi dugal du xam sidit bi fumu nek mu def loxo ndey jor def loxo chamagn ñu xol bob bi wat touti munu ñu am ñu wo papay xale bi ñu ne ko waaw kay ki de vraiment set nañ ba sonu munu ñu xam dal sidit bi ban ko da la nek papa ji ñew te loxo bi daari xol xale bi xol bi ne papa ji docteur bi waxul bismillah motax docteur bi waxul bismillah docteur bi jommi ha pourtant boy waxna bismillah re segan dank la ga wax rek day go xala bi ne ko waxo bismillah motax allahu akbar xala yoy mbok yi dañ leena yew ak sen borom innahu da'wa wa ta'lim jangale waye wa nus yar la ya bir la xala ñun japp nañ ne yar ngandum bol de nga wara yor yar bu ngand nga wara yor da nga war di duri di mbeuke fek yar bi mu nekké da'wa wote ki nga yar dang koy wo bu mu wuy si la ñaarel bi nek ta'lim nga jangal ko ñettel bi nek nus nga koy layo bir xala yonent bi ni muy layo bir xala bi mu non nako pes ben pes rek ter ngay lek di dugal sa loxo chamagn waxuma la dara ngay dem ci dig bol bi di chop yone ya ghulam samillah wa kul bi yaminik soy lek da ngay lek ci sa kanam wa kul bi lekel sa loxo ndey jor wa kul bi yaminik lekkel sa loxo nday yor xana xamoo kenn du lokke càmmoñ xana xamoo ne cheytaane mooy lekke càmmoñ waaye wa kul mima yaliik sooy lekk dangay nekk sa kanam ixwatal iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مكي يار لا يبير لا لا يبير دا غاي وقتان دا غاي يد واي وا ارشاد دا غاي جوبنتي ولا بلغي واخا غني دور دي انه دعوه انها دعوه دعوه وتعليم ونص wa irsad da ngay laye bir di jubanti di wax di jubanti ni lañuy waxe ni lañuy doxé ni lañuy defé ni lañuy togué ni lañuy lekké ni lañuy irsad waya wa amal waya jëf la da ngay jëf yow mi yar da ngay jëf ci kanamu xala bi mu xamné li la non lañuy def mu daari koy def waya wa qudwa yar kat bi roy kay la day roy xalé dañ koy topando yarkat bi na bayyi xel ne domam mom lay topando motax arab yi ne iza kana rabbul bayt bidduf darib sude bayyi day teug sabar yaay di tatchu kon dom bobu numuy def su fekke papa ji teug katu sabar la yaay ji moy tatchu kat bi kon dom joju ñu yur numuy def la budde mu fecc mbokk yi ndeke qudwa ki yar royu kay la gis nga yonent bi yalla ko yoni mu nek royu kay laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa naf'un lil fardi wal mujtama ki yar dafa wara jeriñ societe bi individu waye dafa wara jeriñ mbolo mi ikhwatal iman wa kayfa la takunu min a'zamil a'mal wa ajallaha wa hiya muhimmatul anbiya'i war rusul wa qala ta'ala fi muhkamit tanzil هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورة الجمعة سنو بروم جل جلاله مني يار دا فا بوك سي ليغي يغنا ماغ يغنا ري نдах موم موي ليغي يوننتي يوننتي بي لن يالا يوني داجالي علال بور نيولن دي زياره بور نيولن دي نانغام تاخول وون يوننتي نييو yonent yi lan mo taxone ñu ñew moy defar aduna bi yar nit ñi suñu borom mo ñu netali lool ci alquran mu ne yalla yonni yonent bi ko xamne jangul te mo fi raw joko alquran joko tere pour mu yar len pour mu jangal len lan la len di jangal alquran ak sunna wa yuallimuhumul kitaba wal hikma alkitab quran alhikma sunna kon yonent bi ñom bëggoon defar lan la leen defare alquran ak sunna fekk na gaay nekk sam kat ay sam geleem ñoñu doon sam geleem yi yonent bi defar leen ba ñu nekk ñu gën ci mbinde fi ndax yeen wa senegal mu ngeen am ku melni abou bakr siddiq lolou moy laaj bi dedet munu ñu ko am lutax parce que yonent bi moko defar ndax ginnaw yonent abou bakr mun ngeen am ku melni umar dede ndax mën nañ am ku melni Ousmane ku melni Ali ku melni Bilal ku melni Hamza ku melni Mus'ab ñooñu ñep fan la leen yonent bi defare ci alquranul karim kon téré baangi fi waye téré bi la nit ñi bañ mu liggéey liggéeyam téré bi ba mu nekké ci loxoy yonent bi ak ñun ba mu nekké suñuy loxo du ben ñun bala ñu koy jang nit dé wala qiyamul layl jot guddi ñuy koy wër koor jot ñuy nafila ñun dañuy jang téré bi jang kessa yam ci ñe dañ ko doon jang diko dund Umar neena alquran dañ doon jang juroom ñaari aya duñu ko jëfé luddul ñu mokal ko jëfé ko duñ ko passé luddul ñu mokal ko jëfé ko ñun da ngay gis ko xamné hafiz alquran la taxaw ci kesk PMI neenañ ben way dafa nek ci kesk PMI bi ran ben way bu mandi ñew ne ko ma wara taxaw ci kanam te mom mu mujjé ñew ci kesk PMI bi ciow li bari ñom ñaar ñuy xëccio waji ne ko man ma wara nek ci kanam ñu ne ko yow noy def ba nga nek ci kanam ya mujjé ñew mu ne yalla ba muy wax mbon bala mu ne carte dafa ne sangara ba pare innamal khamru wal maisiru kon ma war nek ci kanam ndega waji hafiz qur'an la xola neena mo war nek ci kanam pourquoi yalla bu muy limbon innamal khamru la wax comme neena mom da mandi mo war nek ci kanam gis nga ñu ñu deggi alquran ba lañuy jang am kudé te yalla waxon li tunzira man kana hayyan nañ ko jang bala waji dé ba lañuy jang am ku sukurat ben way dama and ak ben mbok mu ngi fi ci juma ji tok lotax du nekul ay fen nekul ay wax kesse ndax koku sédé la ci waji na ma gis nga sama yaay ba mu sukuraté mu fièvre fièvre bi metti rek dama dem ci ben goor ne ko jangal dara ndax mère bi dé gawal way gawal jang ndax mère bi dé lolou la yalla wacc alquran pour ñu jang ko pour nit dé ndaysan ci suratu taha yalla doon wax muhammad ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wati wun ci alquran pour nga texedi xolal ñun ñi jang alquran tay pour nit dé mune sama yaay da son rek ma daw dem ci goor gi ne ko goor gi fo nek mune ma ngi ni mune ko jangal ndax mère bi dé way gawal néna da jang rek mère bi dé mu def ko succès nak dafa jang rek mère bi dé mané waji ma andoron nañ dem ki xamul fu mu nek lu taxone waxu waru ko wax jangal fever wir lu tax mu nu ko won jangal ndax mu wir lu tax mu nu ko won wax jangal ndax mu dundu bala nga nan de kay bala de dundu voilà waye ndaysan allahu akbar parce que deggine ya musibe fulbe tiagal yettude allah e julde ne la domen muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno tarbiyatul awlad كما يرى القران الكريم ني دي سوكابي هولنا القران ييديوم هول كو تاغي انن غاندي هاندي او دو ندي دو ويندره ندي دو راندو غو هاندي ييمبي ووراتا غو دو وورو ويتيغو اسلام انن داني هين تياديل ماودي ماودي ماودي ماودي او دو وقت مو غوندن هول كو سابيدوم وني ييمبي بي nobe mbel soniri nede nede bibbe mabbe e diine janginde bibbe mabbe l'islam hande waqto odo mo gonden odo zaman goto fof wiyata ko bedo sukabe hay goto waawanaabe hay dara ay yettukalel dangen dubi didi wala dubi tati ya jinnaabe makko be wiya o hay goto waawanaamo hay dara joni tukalel so dañi dubi tati a waawanaamo hay dara so dañi dubi noga so to faada odo bobo ko dubi tati o dañi a waawanaamo hay dara joni so mawni o fotino ma meta yalta galle o pa mo piramo o wona baba e galle Allahu akbar nelaado sallallahu alayhi wa sallam kanko o yarano non dum tago wi bi jangin mo ndawa dañi dubi jeedidi ne ha mo ndawa dañi dubi jeedidi wanda e makko ndawa dañi dubi jeedidi sa rendini jeedidi tatidi wana noga se go cukolel ngel wana kilifa e l'islam so mawni hay goto wetaamo yo mo juulo ya kanko andata juulde ko farilla hay goto wetaamo yo hor hay goto wetaamo o dido chomci borne taake hay goto wetaamo debbo suray bandu makko alo hay goto wetaamo non kanko andinta hore makko holko tagi parce que a andini mo alla gila o jibina nelaado wi neddo so dañi bobo holko adato halde e noppi makko yo wi la ilaha illallah mo jangina mo dum cukalel ngel nana dum dum tagi cukalel ngel ndewa ari o mo nyam de nelaado o nanni jungo makko nya nano nelaado ko jange nanango wi mo ya ghulam samilla e hema an gel do cukalel in allah samilla yow nelaado na jangina mo hakkunde makko e allah hawa anda allah neddo so anda allah o mo jeta kala do wawi tolnaade dole de o wawi dañde so yidi o so anda allah o wawa fewde mo anda allah wawa fewde il faut famen dum dum tagi bibbe men be eto den ndebe woni sukabe be anda allah halnen be allah habe awbe anda allah so be haari dum o do bobo so mawni en dañat kilifa juldo mojjo parce que o hulay allah ko do so tawi en cikki ko looji walla ko ciabbi walla ko unude walla ko doole en funti hore men sabu needi ko adi hen fof ko da'wa an nehowo an nodda sa yidi nede neddo an noddani mo are sarama est ce que ada wayi nede mo hakkunde mon taw odon goddundiri sa yidi fewnude mo fof badoma ndeka ko da'wa hawo susma o wasma hulde o badoma so dañi hunde o ara halanma ada fiyewtinama ko daawa ko rewi hen tagal daawa woni taalim so ari non an noddi maari njanginaamo koni haldirte koni ñamrite koni bornirte koni salligirte koni juulirte ala hollamo ada wada gotel gotel e yeso makko o mo yiya dum tagi nelaado sallallahu alaihi wasallam de jibril janginimo o ari o juuli yeso sahaba be de o silmi holko wi sallu kamara aitumuni usalli mbadire no mbadirmi ni njuule hono no njuulirmi ni ay kono wala njuulire no mbawirdon ko hande ko halte ko mbadire no mbawirdo goto fof tan yo wadirno wawirini ala wana non ko yo wadireno alla wiini yo wadireno nelaado wadirini ko non wiya sabu wiya ko kala ko nelaado addani on jetta ko hadi on ngoppe wama atakum rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu yo alla hollu en gonga o arzina gen anden dum do woni gonga o arzina gen o arzina en jetten yo alla hollu en gonga o arzina en ha anden ko dum do woni gonga o walla en ha jetten gonga o ko buri hewde men en yiyey gonga anden gonga wiya kono mawbe meden mawbe be gasare mawbe be gawuro ko gonga nafata wa maza ba'da al-haq illa ad-dalal alla wi holko woni taggal gonga so wana majjere sayi gonga jettani elle ayi nyamde a nyamani so neddo nokki longere maro wala longere mafe o fawi e hojjudu makko o tinata safi o andey wuli kono andata na safi mbokk yi ginaaw khutba bi ñongi fi ak mbokk julit yo xamne dañu am ay jafé jafé kenn ki sax mo gëna sonalé parce que borom kërëm bala muy tour ndox ñëbu ko hôpital lan mo gëna metti lolu soxna ci bi muy wax légui fi ak man ci buntu jumaa ji rongo ñangi wat te yaakaaru lu dul julit yi yaakaaru ñu lu fi su ko defé ginnaw suñu borom tabaarak wa ta'ala buñ jullé ba paré ku leen mëna dimbali lo ci mëna sanni inshallah bañ dajalé ko jox leen yalla dimbali ko parce que bala waji di dem wanak fo ngi yobbu ko hôpital am yuñ ko defal pour mu tour ndax xam ngeen minute bu nek ñu duggal la taxi yobbu hôpital mbokk yi lolu yalla nañ ci yalla mussel yalla nako yalla safara yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.